लकड़ी मुए भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का जा में तेरा जन्म हुआ वो पलंग बनाया लकड़ी का जा में तेरा जन्म हुआ वो पलंग बनाया लकड़ी का जा में तेरा बचपन सोया जा में तेरा बचपन सोया वो पलना था लकड़ी का जीवे भी लकड़ी मुवे भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का गया पाठशाला पढ़ने तो मार पड़ा था लकड़ी का गया पाठशाला पढ़ने तो मार पड़ा था लकड़ी का बचपन में खेला जिससे वो बचपन में खेला जिससे वो गिल्ली डंडा लकड़ी का जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया लिया सहारा लकड़ी का जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का जिसमें तेरा शव बांधाओ अर्थी ढांचा लकड़ी का जिसमें तेरा शव बांधाओ अर्थी ढांचा लकड़ी का जिसने तुझे जलाया था वो ढेर चिता का लकड़ी का जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा खेल रचाया लकड़ी का क्या राजा क्या रंक मनुष्य तन अंत सहारा लकड़ी का